بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا مریم نور کی پتو صورت کی خاطر نری او بدی ترتیب کی سورہ کہف پس ذکر کرو نگر سورہ کہف خلاصا جواب دو شبہات او شبہات بحق دا صحاب کہف کی او بحق نبی علیہ السلام او بحق موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام او بحق ذوالقرنین سورۃ مریم کی ترقی کی دنور و شبہات جواب نہ کی جو شبہوا بحق عیسیٰ علیہ السلام او بحق دو زکریا علیہ السلام کی نبی فصیح ذکر آورو چلتوم دبر شبہات و دلتوم دبر شبہات دین داو جسر کہب کی دعوان نبی دیل مغیب بغیر دا لانا برسو غیب دان ندی ناولیا اصحابی کاف پورا اقبل نحال نخبر نشو او نبی علیہ السلام توی چطبا دا سباب و حق کی نوے داکار وقوم اللہ یشاء اللہ حدوثی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام واقعہ کی نبی دې لږه بوا چې موسی عليه السلام په ونه شو او خضر عليه السلام وی ما فعلت عن امري دا ما په خپل نه دي کړ ما ته به وحي کیده په دې صورت کې نبی دې لږه بوا او سوره مریم کې عجز د انبیاء ذکر کوي چې په غیب په دې لوی خبره ده قول عاجز دی اللہ تا محتاج دری مداو چپ آخر نصور کہف کی توحید ذکر کو چیوحا ایلی انما الہکم الہ واحد سور مریم باغی تفصیل سلور مداو چیوی کی عجیبا قصه دو اصحاب کهف ذکر شیوا او دیکی با قصه عجیبا دو حضرت مریم انزم داو چلتا اصحاب کهف ویلی سجدا شید دی خلقنا ویدی تدلتموهم وما یعبدون اللہ سورہ مریم کے بہوئی چھے ابراہیم علیہ السلام دخل بلار نے جدا شکا او تیوئی چھے وعطا دلکم وما تدعون من دون اللہ فگم داو سورہ کعب کی ویلی چھے گورا تس شیطان تا ولی وائے اب تتخذون او ذریت و اولیاء سورت مریم کې به وي چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وي جن يا خاف يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا شیطان سره دوستيونه کې وایي کوم دا چې سورہ کاف کې ویلو دا خبره دیرت رنزا کلمتن تخرجو من اقوائهم کبرت کلمتن تخرجو من اقوائهم سورہ مریم کی بداغی جویوالی او درنوالی ذکر کی سکاد السماوات و انتفت ورنا دوزیتم داو چی کعب پاول کی ویلی و انذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا قران دې په اړه نظر شوې دا خلا په یری سوره مریم په اخر کې به موي چې بالکل ختمي یو تنذر به قام اللتا پیغمبر ته وي څه به یره په دې قران سره قوم جګړمار نام داو چهتم بشارت مومنان دا شن الذین آمن و عمل الصالحات کانت لهم جنات فردوس نزولان اخر دلتو هم اخر سورة مریم کی بشارت شن الذین آمن و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودتا سورت مریم دعوذا تزرع مستقین تزرع د انبیاء چې کوم الله تعالی دې هری فریادونه کوي ځکه سورت کې درې سی تقسیم دارې درې سی حوالی سا ولنا ترجون دوی مایسا په دو آیاتونو کې پین سات او چیا سات او درې مې صداګي نن تر اخره په باولي سکه چې چون سات یا جن دي حیز د انبیاء د شپږو انبیاء حیز زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام قدوام عیسیٰ کی عجد ملائکو جبریل قول وما نتنظر إلا بأمر ربك قدري ما يسكي زجر و تخويف زجر و تخويف تر آخر پوري جيان ساتنا تر آخر پوري زجر و تخويف وذكر كي آخر كي رد شفاعت فهري چلا يملكون شفاعت إلا من أذن له إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا سورة ممتاز عجز الانبیاء و سرا و عجز الملائک و سرا و عظمت شرک تکاد السماوات و اتفترن من فوقهم خاصنا نقل لے چه اسم من اسماء اللہ تعالی ندا اللہ بنمونو کی اونم دے حضرت علینا نقل لے چغب کل دعا کول کل کل ندا نمبے اغسطو چیا کاف آیا انسان اغفر لی دینم باندې دانم د الله به اوستو او سوال به کو چې ما ته بخناو کی الله د نومونو نه ونم ذکر رحمت ربک عبدو زکریا د پدې سورته مریم کې بیان دی د رحمت درپستا چکلیو پخپل بندا چه زکریا علیہ السلام دے حابت لفظ راوڑا چه دا دیر دا کمال صفت تے پیغمبران او دا خپل رحمت نسبت و توقو چه عبدیت اصل کی سبب دے اللہ دا رحمت تنازل ایدو انور بوم خی سبب ذکر کئی چه رحمت اکلو بذکر یادی سلام باندی کلا اذنا دا ربهم کلا چیز فریاد کلو اقبل ربتا آواز کلو اقبل ربتا دعای اقتوان ندان اویا خدا سے آوازو چھتیر چپ دید دعا سر اپل شرطن بیان دید انبیاءو سنت و دعا کی داری جسوال بے کون پا جہرنا دیر پا پٹا ورور بے کون یو اصول داو چې دعا کې به جهر نه کوي صفا وي او بل دا قبلې دو تر ډیره نږدې و دا دعا قبلې درې مداو چې ریا نه پکې بند بچي ریا په ګران لګا چا سوان اوریدو خو زکریا علیہ السلام خو زکا پا پٹا کولا چیز خلقو دا خبرو نبچی چی بیا و خلقوی چو گور دی اولادا داتیاو یا دوسلو کالو دی او دی دا اللہ نزیه واری نزینو بچ ایبن کثیر وی چی قال البخاری انو کان نجارا یا کل من عمل یدی فی النجار زکریا علیہ السلام ترکان دغه سرکانې کې به خپل حلال رزق پیدا کړو قال رب اني وانا ظالم مني وی زکریا علیہ السلام په دعا کې چې زما رب زتا تا خپل عاجزي پیش کوم خپل کمزوري پیش کوم اگر دادا چی بیشک ازد چی ام راست شوی دی اٹو کی زمان وشتا علر راس و شایبان او تک سپین دی لمبا دی سر زمان دو پراوالینا ولم حکم بی دعای طرف بیشکیان و صرف دمر باویم چنیم دو چرید و دعا سرستانا و خسوال کولو سرستانا ای رب زمان بد قسمت او بدبخت چما کله سوال کړي نو تا قبول کړي زما مراد دې پورا کړي د په دعا کې کوم راځي دې چوکې نو خامخا قبلې چې خپل کمزوري پېښ کړل راځه انتهایی یوه او وسیله په دې داسې پېښ کړل وسیله چې مخکې نعمت یې ورته یاد کړو چې الله مستانه چې مخکې سوال کړو نو تا قبول کړو نو زوم اوس په عدد باندې بیا سوال کوم دا لوی وسیله چې الله تا خپل مخکني احسانات پیش کړي چې الله تا باندې احسانات کړي دي نو دا هغه دغه احسانات په وسیله باندې ستانه واړه دا ډېر زبردست وسیله ده ځکه دا چې دنیا کې یو سوالګر راغلو یو مالدار سړی دی چې سوال ته نه کاو نو پروس کنه او مخ کنه احسان ورته یاد کړی چې تا ما سره پروس کړ دې احسان کړ نو اوس بیا راغلی نو یو مالدار سړی ورته وایي مرحبا لمن توصل بنا الينا دیر مبارک دی شیعہ باندہ چی مونگتا پوسیلہ کی زمونگ احسان پیش کئی وقضا حاجتا ہوں وقضا حاجتا ہوں پورا کچھر سو دلے وسیلہ او بل دا پکې معلومه شو چې الله ته څومره کله کوم غوري واجب دي بیان کړي خدای سره الله سوال قبلي او رحمت نازل دي نو ته خپل دعا پیش کوم نو ته خپل بلاوال پیش کوم دا سبب د رحمت ده وینه چې ټول مواليان دا دعا شو دا دعا حیثیت شو کم بیا وسنده دعا کړو ود دعا سبب بیانې زکریا علیہ السلام وی چې الله ته زی سوال سره کومه زکه کوم چې ریغم زمانه رښتو کوم زمانه عیال دې نو ټول نا دایت دی نا اهل دی از نبوت تا سلسله با ختم شو زبا دیر دیر خب ایما مال دا سیو بچه راگی چلا سلسله ختم نشی و اینی جبت الموالی و بیچکزی حریگم و دی قلو مارسانونا و قل نسلنا من ورائی رستو دمرت قلنا گرد دمرت مطلب دا اوس ورست راځي چې فخلق من بعد خلق پیغمبران نفس اکثر نا اهل خلق پاتش دیکار خلق پاتش کانو شرار بنی اسرائیل ابوبکر جساس وی چې دا زدد عیالم بنی اسرائیل کډیر شریانو کانت امراتی آخرن و یادا بی بی زمان شنددان فحبلی من لدن کولیین دو بخی ماتا دخبل طرفنا دسی او وارسو دسی اولادو یرسونی و یرسو من آل یعقوب دا میراثو سی زمانو او میراثو سی د ټول خاندان دی اقبل السلام نام شریعت کې د دوه خبرو تعلیم دی او دا چې الله نه اولاد وختل دا سنت پیغمبرانو اځم دا چې اولاد بیا داسې چې پاک وي قابل وي دا به سره وي یرهله اسې اولاد د نن غواړم داسې اولاد چې نیک صالح استاد رضای یاری سنیو یا سمینا لیا کمرات سن میراس دمال ندی پل کمرات سن میراس دا علم و دا دین دی پل یو صلیح کی میراس دی و دا پل بلاک مکوری رٹول خاندان دمال میراس ونشو بی انا مرات سن میراس دا علم و دا نبوت رٹول خاندان دیا خوبیات دا غنوم با دنیا کی پاتش بلکہ دنور انبیاء هم وجعلو رب رضیا وردادا من اولاد صفت کی اگرد ایدل رائے زماربا قبول شویخ وردان تامر رضیا مرضیا عندکا قولا وفعلا استاد رضائی عمل اخلاق عرصی برابر داسی اولاد بارا دا مرتبه دا سوال اور سرد علت شرد دنیا دا پارا نبارا دا دین دا پارا سوال کرو ما اندکا قبول شو قال الله ربنا وتعالان راغ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا عليه السلام غازير تبتوتا تابيو علب سلام جنوم داغبا يحيى لم نجعل له من قبل سميا مغلد پیدا کرے دد پارا مخی ددنا دد مساوی دد مصر او دد نظیر سو کوئی پنم کی داسی نو دجانم و بہتر داد چپا عمل کی پا اخلاق کی و دیکی مخی ددنا داسنے تیر شوئے بشارت راہ زیر راہ زکریا علیہ السلام و بیا سوال کی تد انبیاء و مقام دید آجز ہیں سوال کی چی اللہ سنگبا قال رب انا یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام و دماربا سرنگ بشید ماد پارزی ہے وکانت امراتی آخرن او ظاہری اسباب نشتن فتغا بی بی زمان شاندہ وقت بلغتو من الكبر عطیع ویقنن درست لیند بڑاوالینا انتحاتا یو غازی بڑائی یو انتحائی بڑائی عطیع ظاہری اسباب نشتا انسان کو ظاہری اسباب نظر کئی نظر کے تعجب کو لاب سنگا پیدا ہے یا بیدامت لگو جزبان دوانے تاوا بس شما بی بیون قال کذالک ہوئے اللہ چنہ دغس بھئی قسم گئی ولی قال ربکا ہوا علی آئینن ویلی دی رفستا چدا کار پر ماغان دے آسان دے دماغ سباب تاجت نشتا ما تدوان او بڑایو شیرے وقد خلقتکا من قبلو ولم تکو شیئان او قیاس و طور چیز کریا علیہ السلام تچی ما پیدا کرے مخیم نصور ولم تکو شیئان تیس شیئن دا څه کول غریبی نا که انسان نو پا ماده و که انسان نو وحیولا سی که بس یا با خورا و یا با نطفا و یا با علقا و با اللہ رب العزت کوئی حیث شینو ولم تاکو شیان کما پیدا کو نوی تو حیث شینو ما پیدا کلی ندغا سی دماغ قدرت شتا دی چتا لذیذر کم پدا سی حال کی چٹول اسباب نشتا ختم نو درین سوال کی تعالیمی یا اللہ ما تا وصفت لگی چیز ما دی پیدا کیگی ما تا سا علامہ و خیا چستا شکریہ دا کم قال رب جعل لی آیا وی ذکر یا علیہ السلام رب زمان مقرر کی زمان دا پارس نخاد پیدا کیدو یحیی علیہ السلام یو خدا دا چیز بڑی روشا لینو پا غربتو زرگو میں دیر مضبوطی زکا چی ما سوال کرے و اللہ قبول کرے ما خوشحالے خبر خدا اللہ او باللہ دی کستا دا نعمت شکری بادا کونا قال آیت کاللہ تکلم الناس سلاس لیال سویا وی اللہ چن خستا دادا خبری بانشی کولی خلق و سرادری روزیر سویین او داسی چروح موٹ بے سمرت بنی نور سو عذر بنی بلی کل خبری انسان نشی کولی دی وجنا چی بیماری مبلوج فالج بی حملکنی یار دیو جنا چې پیدایش چاړای نو سوي یې زکه وچنا کیس باندې رو نوټ پې خبره باندې شي کولې درې وای هغه خراره ته پیدا کیلو لذي او زکریا علیہ السلام په باندې شو دخل په قبرونه ذکر وکړ پیغمبران کچرنی پل تبلیغ نکری لکن اچھا خلی بانفلن او سراغن کو اشارہ باندی دعوت پر کئی کو اشارہ باندی تبلیغ کئی اشارہ باندی دیر کارن دی فخر جعلا قومی من الاحراب فسراوتا پل قومتا مداویت پل کامری و عبادت خانینا نری ودغه سناس او حایلم اشاره وکړی تان سبحو چولی دغه سناس وو خپل ځای کوي دا خو خپل ځای کوي چې د بنده په جواب باندې ګرځانو نه دا وخت ځای شي کنه قیمتي وخت ځای شي او جنہ دا اللہ نم وہ مطلب دار نوکہ چاہ اوری دنا سی زان سر دیوی دی سبحان اللہ دا دا حول و دا حول دا دا دا دا دا وحد ارقیمتی شکل دا بگران ناو دس واری نچار دا نوکہ دا دکری علیہ السلام ویچی اسی ناسی تاسو حسن ناس تلا پیدا شوئی نا انسب بیعو بکرتا و عجیا دلہ سناوائے دلہ تخبیح وائے ہر وقت کی تسحری و کماتی گری رد تن عموم دل اس کو بیارا نزیع پیدا شو اولوی شو لوګ دا ورسره په کوفران نور خبرې نه دي څنګه لوي شو چاو پاله سچره نه څنګه قران مقصد دا پوهیږي چې هغه څه د پاره وخته او ناغه کار شو بل کله یو سړی سوال وکړي نو قبول شي چې د مطلب د بند شي نو هغه ونه شي دا کړه علی السلام مطلب خدا چې یې سنی او یې سنال یا چې دې زمونږ دا کار په لاس کې واخلي او ډیوټي کوي ډیوټي شروع شو یا یحیی خذ الكتاب بقوه ای یحیی علی السلام واخلا دا کتاب تورات ډیر په مهنت سره ډیر په مشقت سره ډیر په همت سره او په کتاب اوستل په آسان کار نه بجدین و اجتهادین بجدین و اجتهادین ډیر کوشش او په ډیر مهنت سره انبیاء په دې ډیر مهنتونه کړې واتنا الحکم صبیا لائن ورکڑے ہو دی یحیٰ علیہ السلام دران نبوت ورکوالی کے مقید بلو دینور انبیاء لنو ورکڑے سروی اخکال پس عدل سمرات سن نبوت ابن عباس وی ان نبوت والعلم والفقہ دعو سرنی نیو دیت خصوصیت شو مرتبی ذکر دی دا مرتبه شو و حنانا من لدنا اور مهربان او خپل کوان دی زموږ طرفنا و زکا اور ډیر پاک او پاک دا کوي و کان تقیا او دې پرهیزګار یری دن کې دلانا و برن دی والدین اور ډیر نیک خپل نو روپلا ولم يكن جبارا ناصيا او نو دې د خپل خوشان کې سرپشاونه فرمان دې سی بات بیا څنګه یو ویډیو نه پسې راو یلا تقبل نه ادا سي کنه وسلام علی یوم ولدا سلامتی آدی در لان طرف نا قدبان دی باوڑی رو سخت و دری و ردو کی باورت باندی چکل پیدا کلیشا ویوم یموتو باورت باندی چبیا باوری ویوم یبعثو حییا باورت باندی چی پورت بکریشی جوندی جار تدری و وقتنی دو لحبت چی چبیا باوری او حشوائی کونو لعبت کی سلاس مواتنا وزی دری وقتنو کی بندر دیر پریشان یو دمر وقت دی شیطان دمن دی تول دور لاو اختراو تپیدا کی دو وقت او دموت وقت دو او بیاد جو اندون اللہ تعلیم ورکو چی دعا کوئے نو دا سوال کوئے دا جانا چی اللہ ما باندی دا دریر وزی آسانی کی ایو وقت تلی دا آسانا شوی دا دا موت او بیا دا حشر دا شباوات لکری علیہ السلام پا حق کی حل ہوئی دیو چی بدا سو وقت دا چاولات کی گی دا خود دا جسی چلو کنا او دې خالي نو کنه الله رب دې زتوي چې هغه سوال کړی داری کړی دا او دا څه سوال کړی دی خلکو په شان کې نه خلکو په الله باندې دوری چې الله دا سوال را قبول کړه بیا دا توایا او هغه څه وي هغه تر قدر ویلي چلم اکم بدعائی کرب شقیہ چی اللہ ما کلستان سوال کردے نظر پاگئے کہ کامیاب شوئے ما ناکام انیما دمر قدری اتو ایو کسے چلو دغه چل بار چا کې زه چې الله ته فریاد وکي او زاري وکي او عجز وکي او بیا سوالي مالا بیولا ورکی او دیم شباد حضرت مریم پا حق کی چوکو راغاو خامقا خالینو اولی زیه وشو عیسیٰ علیہ السلام خفلار نو تاو دیگی سے چلو کانا بداغی حال بیان شورو کو تفصیلا چیز مرے پر ذکر نہیں کرو او داغی حجز بیان کو دیر پشمار تھا وذکر بالکتاب مریم او بیان کا دی خلق و تاولو دا پدی قرآن کی حال دا مریم چیز درون نئی شکل نشی شبل نشی اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا لنبی عجزی داغی اغورا د اول عالم چې بیر تشوا د خپل اهل نه د خپل کور نه د سیو زه تا چې مشرق طرف ته و خپل کور نه و ولې پوښوا چې کور کې نګیږي عبادت نګیږي سبق نګیږي ورګه چې مدرسې ته لاړ شي ورګه چې مات ته لاړ شي ورګه جدا زی بایی کنا تداو ندا مسئلہ لکا نمشرف طلب زیو زیو دیر در محفوظ زیو داوی تلار دیرون بے عجز شو صورت دا تقوی کی دیر دا تقوی ہوئی خواه دیکی تقویوانو زکا دخپل کورناو دخپل احلناو لارا یوازی او زیتا چی دا اللہ بندگیو کی دا اللہ عبادتو کی اگا مکان تا چی مشرق طرف تاو چی نسواراو اس اپا لمنز کی تاوی زمون قبل دکا فتخذت من دونیم حجابا نوینی او ددان د پارا بیرتا د خلق نا زید پنا د پرزی زیو اډیر د سکون زیو د کدا سه زیو چې بازار نو نور د سخاریه نو د خاموشه زیو بس فارسلنا الیہ روحنا فسرولیکم دیتا جبریل علیہ السلام روح پل فتمثل لها بشرا سویا مخامخ شو دی مریم تا چې بندو برابر دی توی عجت په صورت تکلیف کې پرګه تکلیف پر راوي جبریل امین الله راولیکم دیتا نو بخپل شکل کې غنشه راتلی بخپل شکل کې اسوک لیدی شي زه باندې په شکل کې راوي نو باندې خو کې بګمانو کې جدا څوک انسان دی نو یا الله دلته تم نخلاصي ګما قالت اني اعوذ بالرحمن منك وی مریم چې پناوالم پر رحمان ذات سره استانا ان کنتا تقیام کوي ته دلانه یریذن کې زمانہ پناش ته پناوالم زه دې زه تذکر أغلې چې بنده می پستر ګونه لګي دا عجز په صورت استعاذہ کې ګوره هغه محتاج ده الله تعالی نذخل پنا خپل حفاظت لپاره سوال کوي چې الله اعظم حفاظت زستا ذات سره پنا واړو قال او جبريل انما انا رسول ربك بشک زخو بنده نیما استاد یما ملک یما درفستانا رسول پیغام می راوړی رسول هغه چاته چې پیغام راوړی پیغام می راولی در افستان آغا پیغام دادی دا اللہ چه اللہ وی لی احب لکی غلامن زکیان چه دیمی دید پار درو لیگو چه بخمت آتا یو حلکو پاک داد اللہ خبر رکھا جز گنه دی پویشوی ناغی جبریل سر لگو لیدا چه داوتا جبریل امین وی چه زید لدر کوما نو گوروی دیوی چه نشی ورکولی جبریل نوی پیدا آغا نوی کنا دا خود اللہ قول دی دا خود پیغام دی چه اگر آولی دا اللہ طرفنا او پیغام اغی چه اگر رسول قول نی اگر دا مرسل چارا لگلی دا اغا قولی قالت انا یکون لی غلام وی مریم چه سرنگ بشی زماد پارا علق ولم یمسسنی بشرن نظر سیدل ما تسوب بندن و نکاح سرا ولم اکو بغیین او نیم زبتکارا بی نکاحا دوان خبری نشتا نو نکاشتا و نبی نکاشتا و سرنگ بالق پیدا کی دا عجد دے پا صورت دا تعجب کے مریم دا خبر ناشنا گنی چو سنگ با اولاد پیدا کی درائی مطلبو چو دما بچا سر رشتہ کی گی کنا قال کذالک اوی اللہ چنا چو اس سنگئی ناقصی بئی رشتہ بنی دغسی بئی اولاد با پیدا کی دا عجز دے پو صورت دا بشارت کے اللہ علا خوشخبری ورک لخا قال ربک هو علی حین ویلی دی رفستا چدا کار پا مابان دے آسان دے زی دغسی ام پیدا کولشم بغیر دفلارنا اب دے که زما حکمت سدے ولی نجعلہو آیتا للناس چوگر زوم دازیے عیسیٰ علیہ السلام یو دلیل او علامه د خلقو د پاره چې څوک د الله په قدرت کې خبرې کوي دا به د هغه د پاره دلیل ښه چې ګور الله هر څه کول شي عیسی علیه السلام یې بغیر د پلار نه پیدا کړ نو نور دلیلونه هم شته ډیر د الله په وحدانیت باندې کنه خدا او پکې ډېر اعلی دلیل شنو ابو سعود وی اے خلقه من غیر ابن یستدلون به علی کمال قدرتنا خلق په دلیل نسی چې ورته الله سمره لوی قدرت سي به بلارې پیدا کو یو حکمت بدغی چې به خلق ته د خپل وحدانیت دلیل خیم دیم و رحمتا مننا دا عیسیٰ علیہ السلام با رحمتی دما طرفنا پا خلق باندی هر پیغمبر رحمتی کنا وکانا امرم مقضی او دا کار چی دے دا پیسل شوی دے دا اللہ پنیزو دا بخام خاکی خوا فحملتو عیسیٰ علیہ السلام یہ واغستو پکیڑا بانده پوش و پزان بس اغا وقت سارا حملو اغا وقت سارا زیبونو موجزه و توڑا دا عجز دی بصورت تی ابتلا که امتحان پر آگه دیر زبردست امتحان نوی اغسطو عیسیٰ علیہ السلام لرا پکیڑا بانده فانتا بزد بیهیم مکانا قصیا نو بیارتا شوا دد سرام یو داس زیتا چه اغا دیر لره وم دا غزین هم دیر لره زیو او دد مکن لگوچتو او پکی اسباب برابرو د خوراک سکاک نهر پکې وو وبوي د کجوري ونم پکې وان دا زه تلاله بیرته شو په د سرای او زیتا چلریو فاجا اهل مخازو الى جزع النخل راوستا دی لراغ درد د ولادت یومون د کجوري تا کجوره مخکې وا وبوي دا وترال دا سي پنازه او قالت يا ليتني مت قبل هذا نووي وي ډېر په پریشانه کې او په غلبه حال کې چې افسوس ته مال را چمړوې د دې نمخ کې وکنت نسيم منسيا او وېزو چې زما چانم نه واستي ير تیرا منسيم منسيا دا عجز دے پا غلب حال کی تمرا پریشانی پر آلا او بدا سے حال کی کہ او بندہ دخلین اسا خبر او خیجی نعذر دے و تخا گناہ پی نشتا دے تدی خلین او دا سے خبر ندخا تلی چکن اگر کسو گناہ دے اسا نقصان دے خنا دور ویلی چی متو قبل هازا فناداها من تحتها آوازو کدیتا دلان دینا دلارینا جبریل علیہ السلام اللہ تحزنیم چی غم جنکی گما تا خود غم خبرن دا قد جعل ربک تحت کی سریام یقیناً پیدا کړی ریستارب و لاندستانا یو نهر یو دا مانا دا سرین حدوی مانا تینا سردار چی عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام در کچھو با سرداری پا خلق دیتا عجد پا صورت تسلی کی ہوئی خواہ پریشانی ڈیرا و خود تسلی و لورکڑا جبریل علیہ السلام وحزی الیک بجذع النخلۃ او اسنده زانتا دغه سانګه د کجوری تساقط علیک رتبن جنیا را پریو باسی پتا باندې کجوری تازه تازه وکلی نخره کوا د کجورو نا وشربی او سکل کواد دی نهرنا وقر یعینا او سترگی خوا پیسا علیہ السلام باندی دا عجز دی بصورت دا محتاجی کی محتاجی دا خوراک کاک دی تا محتاجی وکر طول صفات تی دا عبدیتو او دا عجز بلی شعر دی تکی هر بنده په دې باندې مکلف دی چې مهنت پکې نو خوري وا چې مهنت نکې نو نه بخوري اوبه سفر راکې چې او تعالی سني صاحب تعالی سني صاحب دا وینه نه خوراک خړې بلی حضرت مریم توی تبدا څنګه سانډي غره هغه سنرا پریو دي ستاسو طرف نو سم مهنت او سکسب واړی او دا سوالو چی دا کله د زکریا علیہ السلام په کمره کې واغې تربیت کاو کنه هغه وخت کې خدای څنګه نسندل کلمہ دخل علی زکریا المحراب وجد عند رزقا هل تخبر رزق پروتو هغه بد الله طرف نه غیبانه رزق راته هغه ذکراته چد دې تعلق هغه ځای کې صرف د الله سره د دنیا سره نو او سي تعلق د دنیا سره راغی اولاد خود د دنیا شي ذکر عیسی علی السلام پیدا شو نو سو توی چې مهنت تواجتینو ذکی و حزی الیکی سانگ زان تو سانگا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اے مریم کتاولی دا دا بندیانو ناچر تیوتن اولی دا بیا راتلا کنا دا غزین راتلا کور تراتلا عیسیٰ علیہ السلام ورسرو نخلقو بلی دا نخلقو لڑک نشتا کنا خلی سر پوری نئی نا تپوسونا ویتی کول چی داس دی نا اللہ تا تدبیر خی جزا تا چل خیمہ کهو دلی دا دا بندیانو نا یوتن او تپوس کستانا فقولی نا صرف دا خبرو تاو که ابیا نور نا بس بیا با نور خبرو نا پابندی خوا صرف دیوی خبری اجازت شتا دی فقولی دقا پس وایا وته انی نظرت للرحمن صوما جما خو نظر کړی دی د رحمان ذات ته پارا دروږي ما منښت کړی دا چې زبروږي نسم د خبرونه فلن اکلم اليوم انسیا نو هرګز با خبر نه کوم نن دیس یو بند سره دا چې میو کړی دا قوی انور خبر نه کوم بس دغه وکړي او زری بیان نه پاغه وخت کې پاغه امت کې د خبرو نومرو جایز وکنه ادي امت کې نشته منه کړي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم انصام صمتي چې د خاموشه روزه باندې نيسه دا په جایز وکړه بدا خبرې وکړي فأتت به قوما تحملون ریولو عیسیٰ علیہ السلام قل قوم تاجب لا سکینی ولیون تلت حمل نمرات بلیت دینا قالو اوید خلقو یا مریم لقد جیت شین فریم اے مریم اورات دی وکلو دا سی اوکارتا چی توفانی دیم دا دی سو تبایی دی وکلو خاندان دیو شرمو خلقو بیا لگی آئی کن فرین دیر ناشناکار یا اخت حارون اے خورد حارون علیہ السلام گورتا سخداغ پا نسل کی راغلی اے پیغمبرو او پیغمبرانو کی بیا بزرگ شخصیت نتا داغ پا اولاد کی ادا سکار دیو ما کان ابو کې مرأسو انو پلارستا سړی بد ما کانت امو کې بغیه او نو امورستا بدملن لذا رسولو فاشارت الیم خبرې نو کولې نو اشاره وکړه د عیسی علی السلام په طرف چې ځدنه تاسو کې قالوا اوه خلقو كيف نكلم من كان في المهدي صبيا څنګه خبرې کو دا چا سره چې په زنګو کې دي کنه معنا څه دا خو یقیني خبره دا نه چې په خوا په زنګو کې و چې په زنګو کې دي او ماشوم دې قدرې او رضو سلور رضو انداز دي د سره څنګه خبرې وکړه تایز دے پا صورت دا تذکیہ کی امک کی جتیر شو لقد جیشت شین فریہ آئی جزو پا صورت دا لوم کی گورا ملامت اکلا اخو اللہ رب العزت داغی تذکیہ کی یوسو قالا اوی عیسیٰ علیہ السلام یا دے پا غیق کیو یا زانگو کیو انی عبداللہ زود الله بندې ما زما اول منصب واورې منصبونه دي مرتبه دي د عیسی علی السلام وګوره اول مرتبه ذکر کړ چې عبد الله دا اوچته مرتبه ده په ټولو دې منصب د عبدیت څخه دویم منصب ذکر کئی تنبوت آتانی الکتابا را کڑے دے نا را بکی ماتا کتاب انجیل فیصلے کڑے دا نو دا سشولہ کچھ را کڑی ذکر ماضی مستعمل کڑا آتانی خمازی دا کنا چی مزارے وی چی یوتی نی را کئی با مال را نا مناسب ہوا خدا دا قرآن کل مقصد دے چی دا خبر دا سی یقینی دا لکہ بس پرکڑے و توایا و جعلنی نبیین او بگرزی ما لرا پیغمبر یہ گرزولی دے ما لرا پخپ العلم کی پیغمبر دے منصب دے نبوت تے و جعلنی مبارکن اینما کنتو او گرزولی دے ما لرا خیرخواہی کو ان کے دے مخلوق مبارکن معلمن للخير ذبح خلق تا د دین تعلیم کوم د خیر تعلیم کوم کم دې کې چې هم د منصب دې د صلاحيت واوصاني بالصلاه والزکات ما دمت حيا او ما تعالی وصیت کړې د دوانو قسمو عبادتونو کاغه بدنی عبادت ته او کاغه مالی عبادت ته نما ته وصیت کړی چې دا وکړي خو ترکمه ما دم تو حیا ما دم تو حیا سو پورې چې ژوندې ما نمند پم کو ما زکاتم کو ما هر عبادت پم کوم خو لیکن په ژوند کې پس د مرګ نه نه پد مرگ نہ سوک نشی کولے انبیاء نشی کولے نور بسوک سوک دے منصب دا طاعت تے عیسیٰ علیہ السلام پا وبرم بیوالدتی اوزے دیر نیک پیدا کلے ما پخپل مور مریم باندی دے منصب دا شفقت تے ولم یجعلنی جبارن شقیام او نه دې ګرځو لما لرا سلکشه او بدبخته والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا دې منصب د عصمت ته الله ترپنا پما باندې سلامتی ادا او امن او حفاظت ته هغهرات باندې چې پیدا کړی شوم شیطان نه بچو کنه او باورت باندې چې بیا بمرم چې کله بمرینو اوسم ژوند دی ښا و یوم ابعث حیا او باورت د قیامت چې بیا با پور تکلیشم ژوند دی جار ذالک عیسی ابن مریم دا حقیقت دی د عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی چې الله بیان کوم ټول حقیقت ذکر کړه دا پکې ندی راغلی چې دا الله زیه دی دا پکې ندی راغلی چې الله سره شریک دی هیڅ کس ټول د بشریت اخلاق او عادات یې بیان کړو قول الحق الذي فيه يمترون یو معنا اے خلقو اومنه حق خبره حق خبره اومنه د عیسی علی السلام په حق کې اغا چی دی خلقو پاگی کی شک کاؤں گورا حقا خبرو خلقو پاگی شک کاؤں چی عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام زید مریم دی دا اللہ ندی دا حقا خبرو دا او خلق پاگی شک کیچنا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانا ندی لائقو دا اللہ دا شان سران چونی سی سوک ولد ایت تقیزہ ایلی دین دے ویلی چی ولد روڑی ننا ایت تقیزہ میں ولدن چونی سی زان سرا سوک پا نازولی سرا سوک پا ولد سرا سوک پا محبوب سرا نا نا دا اللہ شان ندے الله شان هغه چې جن کې راغلی و پیرانو وي چوانو تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا ډیر چت شان درب زمون جنې بيبيشتاونه اولاد دای شان سبحانه پاک دی الله دار قسم عیبنا دار قسم شریکنا دولتنا او دنازولینا اجتی نشتا کنا سا اجتی دی اذا قضا امرن کل چیرا دو کدیو کار فینما یقول لو کن پا یکون نو پس او یقی کار تا چشا نو موجود شیم دا ام نوی ریخو زمان دا پاروی اراده صرف اراده وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ دا آغی سرد چه وذکر فی الكتاب مریم بیان کا بیان کا بیان کا چه کل بیان دکلانو پاخر کی وتداوم وایا نبی علیہ السلام توی داور توم وایا چه بیشک اللہ رب زما دے و رب ستاسو دے نداغ بندگی کوئیم هذا صراط مستقیم دا غسید الار دا دیتا دا اللہ توحید وی کنا دا حقیقت بیان شو دا انبیاء و دین ذکر شو نو سوال پیدا اجدا دمرا پاک خلقو او دمرا دا اللہ نا یری دن کے او دمرا دا اللہ پا دین باندی قربانی کو ان کی خلقو نو جدا رست اختلاف سنگا جوڑ شو دا رستو دا خبری سنگا بدلی شوی چه چاوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیده چاوی چنا دا خدای ده چاوی دری دی دا پکی نو دا اغا مطلب گورا چه زکریا علیہ السلام ویلیو کنا چه زی اریگما انی خبت الموالی من ورائی زد خپلو پلوان نا او خاندان نا اریگما چه ده دی ناس تولان خانه ده دی لایق ده نبوت ندی نو ده آغا وقت نداشه بغاوت شورونو فاختلف الاحزاب من بینیم پس مختلف شو گڑوڑ شو جماعتونا او ڈلی پا خپل میانز که هرچا خپل خپل عقیده جوڑا کلان تلی ده کتاب نواوری ده بس اختلافا او دې ته مونږه کاته چې د عیسی علی السلام د زانګو غو بیان هغه ته نه ګوره نه نه هغه ارسه پرې کوله خو ویل للذین کفروا پس هلاکت او تباہی ده د دغه خلقو لپاره چې کفر یو کوم مم شذ یوم عظیم د حاضرې زو د هغه ورځې لوی د قیامت نه مشهد مصدر میمی حاضری بنا کئی قیامت کی با حاضری کئی کنا نو بسل تنور سنشتا دید پارا علاقت تی تبایی دا اسمع بهم سخب واری قیامت کی و ابصر سخب وینیم نن خناوری نوین سمن بکمن دی کنا و قیامت کی بدا سی چ ارس بواوري ارس بوويني يوم ياتوننا باورت اللهوي چې مونږ تراشي لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين لكن دا ظالمان نن ورځي فخار گمراهي کې دي وانذرهم يوم الحسره اي پیغمبر او يرو دي درا دا ورځي د قیامت نام چه دا غیر دیر نمون دین یو نم پکی دی یوم الحسرت دا افسوسو نرود دیب افسوسو نکی دا خلق خواه دا کلا بکی کلا چه جنت و تعلیو خی کنا اوہو دیبوی چه اگو رو داران پاتشو دا خو دیر غٹ افسوس دی ادویم اگر وقت که با هم حسرت کئی چکل اللہ رب العزت د جنت او د جهنم ینس کې پاره دیوال باندې موت راولي موت د برګ ګټ په شکل کې برګ ګډ ویلان بو کی چو جنت یانو دی په لګوره او جهنم یانو مرگ می علال کو لا موتا بیا مرگ نشتا پر جنتیان بے انتہائی خوش آلش او جہنمیان بے انتہائی غفش او عام جن بش او افسوس بہو کی چکاش یوم الحسرت اذ قضیل امرو دامان جب ایسلشی کار دخل کو جنتیان جنت تا و جہنمیان جہنم تا وهم في غفله وهم لا يؤمنون او نن خدي په داسې غفلت کې دي په داسې خوب باندې وځي دي راويخي کنا ايمان نراوړي يقين نکوي ان نحن نرث الارض ومن عليها الله يمونګه يمونګه چې وا بخلو زازمکان او څوک چې په دې باندې دي ویلینا یرجعون منتبا دا خلق تول واپس کلیشیم ننی خلقو تپریخی دا دمکا کنا چیزای کوئی لگی آئے ستاسو اختیار دی چیزا پی کوئی نو کوئی دا وقت کی بیتی نواخ لی چی باس تا ستاسو نو مالک خزیما نزمکا مم دا اللہ پا ملک کشیم دیبا مم دا اللہ پا ملک کشیم اختیارات به ختم شي بس نبه د دې په خپل ځان کې اختیاري نبه په زمکه کې اختیاري نبه په خپل مال دولت کې اختیاري الله مالک وو او مالک شو بس دا یو مقام بیان شو عجز د زکریا علی السلام او د عیسی علی السلام دا دوه اشوباتم په دې باندې وکنه عزیز والو چګور زکریا علی السلام دی څنګه شو په داسې وخت کې دا اوسه چالو او حضرت مریم څنګه زیه پیدا شو بلارینو تا جواب شو نو نور ذکر کوي مختصر مختصر ها ابراهیم علی السلام ذکر کوي هغه کې مقصد دا دی چې مشرکانو د عربو ته خبرداري ورکړي چه تازو بکم اخلو بانده ده ابراهیم نم اخلی داغا عقیده استاسو عقیده داغا عمل استاسو عمل داغا اخلاق استاسو اخلاق دیکی ده زمکی ده اسمان پرخ ده سنگ تاسو ایچی اغز مونگا مشر ده امونگ داغا پا ملتیو دارد دی پاگی او تا وګور خپل پلار ته څنګه نصیحت کړې وې وذکر فی الکتاب ابراهیم بیان کا اولول په دې قران کې حالت ابراهیم علی السلام واقعت ابراهیم علی السلام اول دا شان وګورئ نو کانا صدیق النبیا یقینا و ابراهیم علی السلام دې رښتینه چاول کې به او تصدیق وی چې لا نبی نو او بیا نبی شو پیغمبر شو چې وحي وتو شو دغې کنا د انبیا اول مقام د صدیقتی بیا ور پسې د نبوتی دغه سې چې نبی سره څوک اول مرګره شو هغه تصدیق ویل شي نبی علیہ السلام سره ابو بکر مرګر شي او ته صدیق وي کنه کی عیسی علیہ السلام سره خپل مور مرګر شي او هغه ته صدیق وي کنه چو مو صدیقہ او داغه بیان او داغه دعوت خپل پلار ته او باغې کی تعلیم د تبلیغ چې تبلیغ طریقه مخکې زده کنه هر مبلغ توي اذ قال لي ابي كل جويل يقبل بلارتا يا ابتي دا یو خبره ده چې چا ته تبلیغ کوي کنه ډیر په خوګه باندې چې زت کې رانشي ډیر په خوګه باندې ته ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وي هغه مشرک ته وي آزر ته وي چې یا بابا جی هغه د دینم لایق دی او ضرورت ته کنه دعوت و تورکو تبلیغ و تکی اے بابا جی زمان لما تعبدون ولی عبادت کہے ما لا اسمعو داغا چاچن اوری ولا افسرو انوینی ولا اغنیان کشی آم انتانا سا نقصان لری کولشیم جوڑول کہے پخپل اللہ سو تراشل کہے بوتان جوڑے او دبیاد آگے عبادت کہے داولی کہے لما تعب یریه وګور ته تاسو یې دیوتا مسله توحید بیان کړه ورپسې مسله د رسالت دا ټولم بیا اصول لیکه یا بته بابا جی انی قد جانی من العلم یقینا زکه ما استاذی ما وراغلی ما تا دا اللہ طرفنا یو قسم علم ما لم یعاتی کام چتا تا ندر آغلی فتبعنیم تو پا ما پس رازی اگر کز ما پلاری ما پس برازی ولی اہدی کا سرات ونسویی زبوخی ما تا تا سرات مستقیم یو شید سرات ونسویی نگور یو پاکی شارشوا تعلیم دے لحسن الاخلاق والعدب فی التبلیغ چی چا تا تبلیغ کہے کنا پیر پا خیستا لحجہ کی او پا درنو اخلاقو کی اداغا بڑیر عدب کہے خوا کاغا اگر کا مشرک لے خوا اتوا تا خبرہ کہے کنا خوا نو خیر تبا دا خپل ڈڑی نبالخ لرکی نو آغتا بیکی دیچی نا آبا دیر ہوئی ہوئی نا تو گورا مشری ہو مشرانو قدر پکار دیر او دویم تعلیم چی ورتکین اول بورت توحید بیانے خوا چلی مت عبدو ادرین پا گدا تعلیم دی چوی عوامو لپکار دی علماء پس ابتداو کی کنا ولی ابراہیم علیہ السلام پلارتوی تا پا ما پس رازی تا تا امیسل انپر اوزا عالمی تا پا ما پس رازی تا ما تقلید بکے درے ما پا کدام علوم شوا چیو فضیلت نصب دے او بل فضیلت علم دے فضیلت دا علم اچت تے پا فضیلت دا نصب باندے یو پلا پختون دے خوان پڑ دے بل پلا عالم دے خوکولال دے چمیار دے نو دے پا آغا باندے اچت تے خوان آغا باسی دانتا گوتنی سی اولیو گور ابراہیم علیہ السلام وی پلار تا وی چتا گور زمان اچت نہیں آسی با پلار یہ یا آبت لا تعبد الشیطان اے پلار ازما اے بابا جی دو سرت شرک دیکھا توحید بیان کو رسالت بیان کو نور بصیرت شرک کارا شیطان عبادت مکو او کل کڑو او خود بتانو عبادت کڑو نسنگو توی چلا تابد شیطان اصل کی دو بتانو دا عبادت چیاغو کو نو دو شیطان پو لم سبان داغه خبره معنی لیوا ذکر د عبادت معنا دل تقیم مفسرین ابن کثیر وګور لا تطعه فی عبادتک هذه الاصنام ته شیطان خبره معنا ذکر خبره معنا لوم عبادت تکنه ها دا معنا ته بندگی مکو د شیطان پیروی مکو د شیطان ذکر دا شیطان چې د رحمان بادشاہ د پارنا فرمان چې دا غنا فرمان دې نو دا خبره مانی او دا الله نه فرمانی کوي او ته فرمان برداری کوي چې بس اړي یا بتی تخویف یری کنه څنګه دا ټول تبلیغ طریقې دي ها اے بابا جی زمان انی اخاف و ایم اسکام عذاب من الرحمن زی اریگما چو برسی تا تا چرتا عذاب در رحمن ذاتنا اخو رحمن دے اخو چال عذاب نور کئی او کل کل امتحان کئی پا بندہ باندے ناجوڑے کی تو چرتا ناجوڑا شی دا اللہ طرف نا بیماری را شی فتکون لی شیطان ولیام مشیبتو دو شیطان دو پارا دوستو اٹول خلق دی کنا مشرکان چی بیماری او سختا او مصیبت پیدا اللہ طرف نراشی ادی شیطان تا آوازو نکوی دو شیطان دوستان جوڑ شی اللہ دوستان نجوڑی گی چی اللہ ستا طرف نرا زب خوش آلے ما خسوال کوما چی مال صبر راکی دړې راځي ما او صبر نشم کولې په ځان مې اعتماد نشتا نو الله مال صبر راکي چې ستاسو طرف نازي په خوشاله ما زما مرتبه او چتيږي زما درجه او چتيږي زما ګناونه معاف کیږي ځنې کانو خلق خدای عذيبان لچ کلا سخت راشي نظر شیطان لمنډ کی هله وی راشه کار خراب دی ښا دا ټول شیطانان دي کنه نو معنا دا کی موزه القران کې وتكون للشیطان ایتستمت من الشیطان ته به دا غنه مدد غواړي ها ایتستمت من الاصنام التي هي من تسویل الشیطان دا بوتان څه دي خو شیطان سامان دي کنه دا وکړه اخله به گمراه کړي و تزویری اوغا تا خیست کری دی زین لوم شیطان سمان آو دا مانا آو شیبا دا شیطان دا پار دوستو نداخو تبایی داو دا حلاکت تیم بیان اوکو تا پورا طول مسائل باکی ذکر کرو دیر پر اعلا طریقی سرا پا دعوت کے و پا تبلیغ کے دا دیر اخلاقو نکارواغستا قال انو ابلار راغب انت عن آلهتي يا ابراهيم ورته ولي تنمني تکه وسړي لګيای کنا هغه خبر نه او یګندا دروازه زما په باقی ده او چروارو ته خبر یو کی نو باغ ناشنا ولګ یروارو ولي تنمني تاولیان منی ها دا دې سووي ابراهيم عليه السلام ته وی پلار چې اراغبن انت ولي ته نه مني ته انکار کې ان الهتي زما دې خدایانو نه ابراهيم دا سي دي ګرور سړي دي کنه الک ته ته دریز لوي چې يا ابتي يا ابتي يا ابتا تو ته موای کنه چې یا بنیا کنه خل دې خوګیږي نو مې وته واسطه دا د بدبخت خلق به ادب خلق کار دې کنه ولته مخاله اراغي ون انت ولته مخاله اون کې ته زما د الهونه ابراهيم ته خو زما زیه نو تاسو کې چې ته زما د الهونه مخاله ها لئن لم تنتهي کما ننشوی تارجمان نکا پا گٹو با دی اولم وحجر نیم علی او زا چی پا مخمیون لگی او زا چی پا مخمیون لگی ملیم دیر زمانا اغاو توی خوا نزل تا بکی مسئلہ راو تا او زمون دا پارا خشوا ذکر دمو خدا عقیده دا چه هر چا تا با مسئله بیانه که غمری و که چوی و که جاری و که خان دی و تو با تا توحید بیانه ودلته وی چې نه چې کله یو بنده د تداوی چې دې د تداوی چې لری شه زمانہ مال مخه درانه شي کني او بده ولما نباس قال سلام علیک دا سړی دعوت لایق نه دی ښا دا سیم په دنیا کېستا چې هغه دعوت او تبلیغ لایق نه هغه پس باندې کوسیتا او حجریتا او دیریتا او چپریتا هغه پس باندې دعوت لخوا چې کله هغه وې چې به رانه شي په دې لار او په سترګو می خنه لګي او نو قال سلام علی ابراهیم علیه السلام وی چې بس تاکی زینشتا تلایق نئی خو ابراهیم علیہ السلام سلام علیک رخصت تیمستانا دیتا سلام دا متارکت وی خواه دا سلام دا دعا ندی مشرک دا دعا لایق دی دیتا سلام دا متارکت وی چی بس تانا رخصت تیمستانا جدایم اخلق چی بختو کوی تا تا مدریلشتی سلام دی اغدا دی کچکړې مونږ نه دي چې سولې شته ده خو دې ته سلام نو متارکت وي ښا او ابن کثیر وی امام بغوی هم هاذا جواب الحلیم للسفیه دا جواب دو خيار سړی دی قما قلتا ساستغفر لك ربی وګور اولاد دې نو نو ایدو استاد پارا بخن غوانم دخپل ربنا انہو کا نبی حفیام زکا دخپل رب پیجنم چیغا پا ما باندی دیر محر باندی نو کدو تستا پا حق کیوئے ما نو پی دما دا یقین دی چی دما خبر بکتا و نو ورزی او اس خبر ندی دا خروستو چی خبر شو چی نا نا نا مشرک لسوک بخن غوانی تو مشرک نبی یعنی تم ربت بخت د دنیا کی بل نشتخا او دیوی گورا مونگ تا مشرکان وی مونگو اسلاسو دا خید پاروائیو او تا سر هم دردی کهو چه بیا بیا دا دا مشرک و مشرک و دا شین دریغاخ شین یادو دا دید پاری چه لکوٹی تو باو پاسای دا دینا چه چر تا شین پا کی رازی نام دا شر نقالی نیخا که مشرک دی که شیطان دی او که شر دی او که شور دی او که هر څه دین دا پکی ښه که شیعه دی او شر نه خالی نه کړه بخنه وې دلغوار ما څوک دا وی چې دی بخنه دا نه غوښته د هدایت سوال تک شوارا کې برای چې رب پیرلی چیرې به زما دی پلار ته هدایت وکړي دے پا گمراہے کی دے نو کدے ہدایت سوال چی نو بیا خو منع ندے بیا خوارچالے پکار دے کدگا مشرک تے نوم با سوال کہے چی اللہ تو تا ہدایتو کی تو تبلیغ نا خو محروم شو دروازہ بن شو لیکن دعا خوشتکنا ہر چاہد پارا چی اللہ تو تا ہدایتو پا جسو جو اندے دے خوا اجستر گی پٹیشنو باز وآت دلکم او زستا سنا جدا کی گمان وما تدعون من دون الله او دهغا چانا چتا سوتا وازو نکوه بغیر دالانا تاسم پریدم ستاسو دینم پریدم ستاسو خدایانم پریدم عرص پریدم وما تدعون من دون الله وادعو ربی ازبا وازکو ما خفل ربتا عصا زمان یقین دے اللہ کون بدعا ربی شقیا جنب شم په بلنې د خپل رب سره نا مراده او ناکام فلما تزلم کله چې پرې خو د کنا اخلقهم پرې خو د ما یعبدون من دون الله او هغه چې دی به عبادت کو بغیر د الله نه لاړو بس لاړو د بابل نه لاړو په خپل ځای وکړه شام ته لاړ فلسطین ته لاړ نو التسوک نون اللہ ایما والا خلق پیدا کو وحبنا لہو اسحاقا و یعقوبا بخلم او کړه د تعزی چې اسحاق علی السلام او د نوسی چې یعقوب علی السلام او کلن جعلنا نبیا هر یو می وګرځو پیغمبر او حبنا لهم من رحمتنا او بخل مونږ دې ټولو پیغمبرانو ته د خپل رحمتنا من رحمتنا رزقم ولا ورکم زینم ولا ورکل اولادم ولا ورکم او د نیک عمل توفیقم ولا ورکلو دا ټول من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا وګرځو لمن د دې لپاره بیان رښتینه او ډېر اوچت په دنیا کې چې څوک یې نوم اخلي مخامخابو سره وی چې علی السلام او چې ډېر بدبخت وي سو دهری مهری وي ها چې هغه نومونه اخلي د انبیاو نوح علی السلام د او ورسره علی السلام نوې او ډېر بدبخت وي څکه الله رب العزت په خپل ویلي سلام علی ابراهیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسی و هارون ته خلق ته تعلیم ورکړي چې خلق زی په وایما نو تاسو به ستړي کیږئ وای کنا دا دغه پیغمبرانو دغه مهنت او د مشقت ثمره ده او چې کوم بدبخت تیر شي وی دي داغي په حق کې الله ویلي چې وات باندې په دې دنیا لعنه هغه پسې مې لعنت لیکو چې زه څوک نو مخلي نو وي بچي فرعون عليه اللعنت کنه دا سه هر یو کافر ابو جهل عليه اللعنت لا بي هر یو له خپل خپل دا بیان رشتینه لسان سمانا لسان خو جبی توی مجاز دیکن بیان پسکی گی پا جبا نو ذکر دا محل امرات تینا حال اگا بیان رشتینه اوڑی روچت وزگرو پیل کتاب موسیٰ او بیان کا پا قرآن کی حالت موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصاً بیشک دې په مخلوق کې چونکړې شوی او هغه وخت سره فا چونکړې شوی په مخلوق کې وکانا رسول النبیا او دې د الله طرفنا رسولهم او نبیهم یو شی دې کې څه فرق نشته څوک یې رسول هغه ته وي چې دا غو تعلق ته الله سره او نبی هغه چې تعلق یې د مخلوق سره یې ځواله ټیک دي د هر پیغمبر تعلق هم د الله سره یې قوم یې د مخلوق سره یې خدای دغه ته نمونه جدا جدا واستي د الله غ تعلق ته رسالت وي او د مخلوق هغه تعلق ته نبوت وي ولی نبوت خبر ته وي کنه پیغمبر څوک خبرې قوم کنه امت کنه د هغه سره تعلق پیغام ولا راضی ده الله طرفنا ونا دینا من جانب التور الایمنی مونږ आवाज کړو موسی علی السلام ته د طرفه د کوی تور نام چې د خلاست आवाज او خلاست وقربنا ونجیا مونږ د رزق دلران جرګه کوونکې او حبنا له من رحمتنا مونږ او با حضرت د خپل رحمتنا اخاو هارون نبیا ورور د هارون علیہ السلام چې هغه پیغمبرو چې زه سوال کړو چې الله دې آوازې ما دا ورور را سره مرګره کا هغه مشروم دی او جبه ډیره فصیح ده نو دې را سره مرګره کړه وهبنا واذکر فی الكتاب اسماعیل او بیان کا په قران کې حالت اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقینا دې ډېر رښتینه وعده والو او کان رسول النبیا او دیم رسول د الله طرفنا او نبیو صادق الوعد مدارک وي چې دا صدق کافی دی کنه چې چې بلار ورته وي چې زوینم تعالی را په خوب کې چې حلالوم دي ستاسو خیال دی او دوی چې یا بته فال ما ته عمر تبګ نه راست کې شاو چې سی ویل تاو ویناهی کا بسبر علی الذبح فی صدقه دا په صدق کې دا کافی ده کنه کنور نه ښه چې غاړه یې خو چلیتا تاسو کول وکانه یامر اهله بالصلاۃ والزکات او د دای او عادت او خیستا عادت چې امر به کو خپل اهل ته د مانځو د زکات د دین سي منځو زکات بدنی او مالی دا به کو دغه چې لوي شو کنه بیا انور خبره پکې وشو پلار سره د بیت الله تعمیر موکو بیا چې خلق خبر شه د یمن دغه د یمن خلق او یمن اصلي عربو ناغی که او قبیله و جرهم اگی خبر شو چه دا ده او براو تیزی بیت اللہ سر نرالو حاجر تیمینتو کو چه دا او بستا دی ناغی بی آو اول دا اللہ دی بیا زمان دی بی مونگ رازو مونگ بستا خدمت کو مونگ بستا چه سو اے اگی پخبلا اصلی عربو لکا دی پشانتی نو بس اغی عباد شو نو حاجرو لگی دنو اسماعیل لے پاگی کی رشتاو کڑا انا ٹول خلق اقبل کو دب ابی آگی ٹولو تا دعوت ورکاو دعوت پہ ورکاو دب سولاتو دا زکاتو اغی دمرا خوشا لہو یہ سڑی آگا رشتا خو رشتا دا و بختم بیدار شو چې پیغمبر وکنه چې خدای را له پیغمبر راکو توبه تو غي ټول مسلمانان ادب او تامر کوه نو اهلی ازي دا ټول پیغمبر اهلی چې دا حکم را سمره امتی کنه دا د انبیا خصوصیت دی امر به کو با فیضا قل اهل تا زمانځو زکات وکان عند ربی مرضیا او دې د خپل رب سره قبول شوین واذکر فی الکتاب ادریس او دا خدای اسماعیل علیہ السلام چې او دغه لیندو غشو سره ډیر شوق و چې څوک براله تاسو به وکړه مور نه چې اسماعیل څه شو بیا غدا غشی سمئی از دین ده سمئی بس اروت بیا غیت رکا نو دیر سخ ویشتون که او کنخان ذکر چه نبی علیہ السلام با اقبل صحابو تا ترغیب ورکاو کنا چه وحرز المومنین تا جهاد ترغیبا نو دا بیا وطوی چه ارمو فا ان اباکم کان رامیان ولی استاسو پلار دیر خویشتون که اون اسماعیل بے ہوتا یادو تاو داغا اولادی ہے ولی شابه پل پلارا طریقہ تازہ کہہ کرنا وذکر فی الکتاب ادریس اولو لاو بیان کا پا قرآن کی حالت ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقیناً وہ دے رشتین پیغمبر ورفعنا مکانا علیا مونگا ارسو دلرا یو چت مرتبی تا مطلب سینا دا مرتبی او چت والے خواب رفعنا مکانا علیا دا پا حق کیس علم نشتا نا دا دی خبری چی دا کم وقت کی تیر شوی دے نسو کی دمر مخ کی بوزی چوی دا دا آدم علیہ السلام دا غی قابیل نو داغه په اولاد کې راغله تاسو خبره ده اځم قوالدار چې دا بنی اسرائیلو کې وو بنی اسرائیلو کې وو او دا صحیح خبره ده ابله خبره چې واقعا ذکر کوي چې د اسوانو ته خطلو اوسم ویلتدي ابن کثیر وی چې د اسرایلیات دي دا من اخبار کعب الاحبار دا روایت چا دي کعب الاحبار او داغه خبره به اعتبار او بی بازی نکارتن فلک امام بخاری وی چې موږ په زبان دي دروغ تجربه کړی دا چې د ډیره خبره دروغ راخلې وی دا د يهودو عالمو ایمان راوړو په ډیرو خلکو به شک وا نو مکان علیان مرتبه او چته یادی ها المکان العلی هو الشرف بالنبوت والزلفاء عند الله تفسیر کشاف وی ذکر شو د انبیاء او شو شپګواړه اولائک الذین دا کسان دي انعم الله علیهم چلا په دې باندې خصوصی انعام او احسان کړو من النبیین پیغمبران دي ټولو من ذریه آدم اولاد دې آدم علیہ السلام ومن ذری ومن من حملنا مع نوح اولاد دې د هغه چا چې موږ کښې ته کې خېجول نوح علیہ السلام سلام ځوانه وته ولې ځکه نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام اولاد کې وکنه بیا دا هغه دریو زامنو نه دا ټول نسل پیدا شو نو ذریه د دواړو ته ویل شي ومن ذریه ابراهیم او سبک اولادو د ابراهیم علیہ السلام او اسرائیل او س اولادو د یعقوب علیہ السلام وممن او س اولادو د هغه پیغمبرانو هداینا چې موږ ته هدایت کړو موږ ته محتاج وجتبینا موږ غواړو کړیو د پاره د نبوت او د پاره د دعوت او تمرا عجزان اذا تتلى عليهم آيات الرحمن کلا چې لستلی شي په دې باندې آیاتونه د رحمان ذات هر سجدا وبکیا نفریوزی الله تا هم سجدکون کې هم جلیذن کې تا ډول جدا جدا عبادتونه دي ښه په حضرت عمر بدیر ځان لزور ورکو فسجده با پریوتو نو بیوی چه هذا سجودو فا این البکاو یا اللہ سجده خمی اکرم دا جلا دا کم زین راولو مالکو نراز هذا سجودو فا این البکاو داد انبیاء و عجز اللہ بیان کدر طولو عجز دا مصطفین عجز دا مستجیبینو دا دعوه سورت مریم فخلف من بعدهم خلف نو سوال پیدا شو چې دا رستو خلق ولې خراب شو دا هر پیغمبر نه رستو کار خراب شوی توبه دا خو شکر چې دې پیغمبر نه نه اخیری پیغمبر نه ها د سر الله وعده کړی و بل دا چې نور پیغمبران ناراضي نو زده نه رستو خلق ټیک ده که خراب شوی ټول نه خراب شوی هداغي نه پس خو به ټول خلک خراب شي یو تن بابا کې پاتې نشو پاتې شو رستو د دې پیغمبرانو نه د احزاب خلفنا اهل خلق ازوا الصلات واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا ولنا اهل وزكا دلہ دینی تباہ و برباد کن روان شو پخواہشات و بزیم نظر دا چو بغردی گی دا سیو کندی دا جاننم تا چکا گوا گدا ابن کثیر وی قال مجاہد هم فی هذه الامتی دا داغی پیغمبران امتن نیا دی دا امتی آدی نوې د دې امت په حق کې دارا لخوا چې تراکبونه تراکب الانعام والحمر په یو بل باندې فیجه سوريږي لکه د خرو د غوان فت طرق پلارو کې طالب شرم درشی خدایا تبا مخ پٹ کے اغی خدا پروانہ کئی لا اخابون اللہ بالسمائی نداغا اللہ نیریگی چی پاسمان کئی و لا استحیون من الناس پی الارد انبا کدھا دد قدمکا کدھا خلق نحیا کئی دا مطلب شو چی دا امت یادی ولی پیغمبران کو نشتا کنا ختم شو نو دا امت پاتش داغی نفس کنا نا اهل خلق اضواء الصلاة و اتباع الشعوات نسوال پیدا شوم چطول خوندی خراب اللہ تناغ جدا کی خواه الا من تابا و آمنا و عمل صالحا هم اگر اغسو کیو چطو بیویستا دا شرکنا او د شهواتنا ایمان راولو د الله په وحدانیت عمل یې کو عمل صالح او سنت اولایک ادخلون الجنه جنتیان پکشته کنه دغه خلق وا داخل شي جنت ته اولای ظلمون شي ان دې سره ظلم نشي کې دې سره جنات عذنن التي وعد الرحمن عباده هغه جنتنا د امشوالی اگر چې وعده کړی د رحمان بادشاہ د خپل بندیانو سره علي ذلی نذیم وعده کړی د چې جنتونه دی باغونه دی او دا اچا علي ذلی نذی خو یقین خو بشته کړه انه کان وعده ماتیا بشکا دغه وعده د الله راتلون کې ده ماتیا یو معنا یا خلق ورپسې ورتلون کې ده کاغا نظرات دن کی پزاید خلق وردن کی دیکھا نفا دروازی روزی سمرزی لا اسمعون بیا لغوان ناباوری پدا و جنتنو کی بدی خبری بی فیدی خبری الا سلامن صرف سلام بھئی بس ولهم رزقهم بیا بکرتا و عشیا او دید پارا پدی جنتنو کی رزق دے هر وقت بگر تواشیان حل تا سحر و مازیگر کم دے حل تا خونشتا سحر و مازیگر خود انور نا پیدا کی گی چرا خیجی بسحری اچھ پریودی نمازیگری حل تا خو اسمان نازمو که انور اتبوک میں نشتا نمانا داشوا چه هر وقت بگر تواشیان تلک الجنت اللتی دا جنت حق جنت نورس من عبادنا چمونگی ورکو دخپلو بندیانو نا من کان تقیی آغچا تاجزان بچ کری دو شرک نا هر زی اللہوی هر زی کی چیر خلقو گره جنت نموان اخلے علی بینو مخلے چی شرک نزانو ساتے خوا دخی سرنکی مدارکم و یعنی شرکیم ابن عباسم و یعنی الکفر و شرکیم روح المعنیم وی انہو الموحدو فلا تغفل تقی سوک دے تقی موحدو وی دینہ گوارے غافلہ نشی اصلا نچی ایسی او سر تتقی ہوئے خوا من کانا تقییا تاولی سا ذکر شو دے انبیاء و حال داگی عجز بیان شو دوی مئیسا و پاگئی کہ عجز دا ملائکو ذکر کئی او واقعہ دگا واچی سورہ کاف کے ذکر شوا چھ نبی علیہ السلام جواب ورکڑو چھتا بتا صلی اللہ صبح جواب در کوما او انشاءاللہ وسرنو ویلی خبر ایسار شوا پینزل سورہ دی او نبی علیہ السلام پہ انتظار چکل پینزل سورہ دی پس جبریل امین راگ نبی علیہ السلام ورطاوی چھ مایم ناوکا ولر رال ما يمناوک ان تزورنا اکثر ما تزورنا تولی بیا بیا نرازین زیاد داغنه چې څت کور دور وخت پس رالی تمونګه انتظارو نو جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې زما اختیار دی درات لې شمه فما نتنزل الا بامر ربك مونږ خنرا کی زو کی زما کتاب مگر په حکم د خپل رب سره سره په حکم کې نور هغه حکم نو کړنو شکر وباسه چې لپاره انزل سره دې پسرانو چې کډونه تنه جوړ نشو ملائکه عاجز دي مسخر دي بغیر د الله د حکم نه خپل شي کتره کولې را کوځي دي الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك دا الله اختیار دی هغه اسمانونو کې چې زمونږ مخې ته دی او هغه ځمکې کې چې زمونږ نشاته ده او هغه سکه چې مېن دې دی دواړو کې دی ار زید الله اختیار اما کان ربک نسیام او نه درفستا چې یری شي دا یری ګوم نه خدای کې ویسه حکمت هو که زور روزي اجازه ته نو کنا دې کې به حکمت هو حکمت بداو چې تعالی تنبیه در کولم او چې ان شاء الله دی ونوي دا تنبیه کنه شاګرد لبا تنبیه ورکه کنه چې ولې سبق یې سو غلطی دی پکې ورته پکې څومره غلطی وکړي دا تنبیه ده او کله حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام با جبرئیل امین با اسیم کله را نوي یا یو رضو یا دو رضی کنا چه نبی علیہ السلام بارتاوی چه تولی بان نو یو ذل و تاغوی چه در آغلی و ما خوبیا و پس لارم ولی ایمالی لا ابتاو زبا سنگ راشم دراتلو زینینو وانتم لا تتسوکونا تاسو مسواک نه وای نه ذخلین هم بوینځي ولا تقصوا ناس فارکم نكون ناخله نو بدخاره دا ګوتی ملک ده شرمخانو شانتی نو کو نه بندیانې که شرمخان ولا تنقونا براجمکم کلام د ګوتو پدی پیوندونو کې خیرین ختی دا لاند خو بخیر نه خدا د پاسا چې ګوتی نریګه کګیګه نه دا چودونه ونته نه دي دې ته پراجم وي پراجم دام نه پاک نو مونږ څنګه راشو مونږ خو پاک زه ته لو اوس خو باډو راځي نه دغه داسې کورشته چې تصویر پکې نه د مورو د پلارو د زامنو د نوسو کلوسو د ماسیګانو د پامیګانو تو بچی دی کسی چلی حضور پزان باید د خدای رحمت بندی ملیک چری نرا او چوی راغلیم خو بیا واپس سم نو دازو کوی چی رالیم خو دا کٹلان دی کتری پروتو تاوستاو پتا نو تا کتری چا دا حسن حسین ماشومان چرت ماشومان خو دے دیر خوخی کنا خوا چرت راوست بے اوناغی تا پتا نوا ادریم یا چتا کور کے پخوا خو دا سیدو ننو کنا اس خود وسات راگ دیر ماشومان بدا زیناس تو دیوال خوا کیو کسا کیو نوی چه ما شمان ناستی و بیام سپایی نیکلی نمونگ نراد سپایی بڑی رکاوی کنا رب السماوات والارض و ما بینهما جبریل وی اگر رب چه رب دا سمانو دا زمکو دیم اوغا سو چه پمیند دی دوارو کی دیم دما بین ایدینا و ما خلفنا معنی اکڑا چه رب السماوات والارض ما بین او فعبدهو نداغ بندگی کوام تعلیم دا توحید دے جبریل و تا توحید بیانی مولا استاد دا سی سری تا توحید خوی کسی تشورو کری فعبدهو تا اللہ بندگی کوام دا خوڑی را گران دا نو توی وستبر لعبادتی ننا دا سا عبادت مکو چی دان تخلاص کی ازر بار راوزی او سوک دنا تپوسو کی چمن دیو که آو من میو که اللہ دی قبول کی حلکا تا قبول نکنو اللہ ویس قبول کی دا تا من دو که یارا خوچی جماعت تورغلی نو مچه در بانده اواله دی خواه مچه در بانده اواله دی که ناسته نشی کل از یو سکه کل بل سکه داولی تا نشی که ناسته جماعت کی پریشان ہے جماعت کی تنگی دا اتاوه این دا منافق خبر ثابت شوی چوی دا منافق مثال پا جماعت کی داسی دے دا کمرغی چی پا پینجرا کی واچه اسمرا تنگی او دا مسلمان مثال پا جماعت کی داسی دے لکه اما یه چی پا بوکی گردی سمرا خوشحال دے نو اتاوی وستو بر لعبادتی پا دی ماندبان دی خوشحال شکنخا چی زلدی یخشی زلدی خوشحال شی یار مون مې وکړه ټول مې خوشاله شو وګوره تو رستلې و ما چې ټول بدن مې وګېدو وګوره چې مون مې وکړ اوس درد نشتا یار خدای دې مانځه کې ډېر برکت اچول وکړه اذوره ګرمي را لکې دا و چې اردام مې وکړ مون مې وکړ بس واستبر لعبادتي الله دې دې خپل عبادت ته پارام زل صبر کان خوشاله شم چې مون دی وکړو چې زل ته دې سکون حاصل شي او شکریا ادا کی چې الحمدلله هل تعلم لو سميا یا بندا ته پیجنې د الله لپاره بل څوک هغه سره برابر سميان د الله په شان څوک شته ابن عباس وی هل تعلم له ولدا او شبيها او من يسمى باسمه تا ته معلوم دي چې د الله څوک ولد شته یا نه زول شته یا دا سره شریک شته یا داسې د الله نوم دي او رزلې چې بل چا دي الله نه خو یو دا هل تعلم له سميا پنوم کې اوسره څوک شریک نشته نو بیا درې مېسا هغه زواجر دي وي ویقول الانسان او ايدا ناشکر انسان فاذا ما متو کله چې زمړ شم لسوف او خرج حيا نو زه بیا راويستې شم ژوندې بیا راويستې شم دې قیامت نه مني بیا ژوندون نه مني الله او ته دلیل پېښ کړي چوړې دا بیا ژوندون تا ته ګران ښکاری هغه لومبه دی ایر شو او لا ذکر الانسان اي نه یادی انسان انا خلقنا من قبل چې مون پیدا کړو دې مخکې ولم یک شیئا ا دې هیڅ شی نه وفا نه ما دوا نه صورتو نه ایولاو هیڅ شی نه او ربک تا وګور چې دا قضیه نه څوک انکار کوي دا الله دا قهر سبب دے کنخا نسوگن کئی پس قسم می دی پزاد طرف ستا باندی لنحشرنم چی دبدا خلق راجمکم وشیاتوینا و شیطانان ورسران ورسر بای بلکل بلکہ قرطبی وی مقرونونا ما شیاتوین فی السلاسل و زنزیرونو کی باند اخپلو شیطانانو سر تللی شوی ویم ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا بیا بخامخه حاضر کوم دی لرا چاپیره د جهنم نا چې پریوزی و پړ مخه پریوزی و پړ مخه بیا به چتیګه بیا پخ حال وي دا ګور الله د خپل علم خبره کوي چې تاسو وایي تاسو وی چې دا بیا ژوند دې کړې شم یوازې ژوند دې ډېری خبرې دي غورا ثم بیا داوم واورا لنن زیان من کل شیات ایهم اشد علی الرحمن عتیا الله یم براو باسو دار دلنا شیعا دلی توی سمرا دلی پا دنیا کی او ہو دہاری دلی نا کمیو اگا یو چا دیر سختو پا رحمان بادشاہ باندی پا نا پرمانے کیم چا دیر زکا پارا دلی کی مشری کنا ارا دلی کی سرکشی کنا جبار او عنیدو نا اللہ دہاری دلی نا باغر او باسم چا دا پا کیا سرکانا دی دا پا کیا رئیس دیگا قدیم زمان علم شتنو خواه اشدو چه دیر سختی پر رحمان ذات باندی ده سر کشینا سم لنحن اعلم باللذین هم اولا بها سلی بیا دام وارا اللہ وی خواه چه خام خامنگا خپوی گو پاگ کسانو چه اگر دیر لایق دی جهنم تا دا داخلی دو سوک دیر لائقی سوک لگ لائقی کنا اللہ وی غرہ تو معلوم دی تلا بیا جوان دنیا دے چیزا با سنگا جوان دیکھی گا دی پا مخر آغس تریخا دا ذکر دا کم انسان دے دا ناشکرا دا بدبختا دا جہنمیانو ذکر کئی و ام منکم الا واردوان انشتے پتازو کی اوتن مگر زیب دی جہنم تا سیدھ بزی تا سوائی چمونگو کانا علی ربی کا حتم مقضی تا وعدا پرفستا باندی واجب تا فیصل شویم حتما فرض واجب تاوی مقضی تا خوشوی دا پخوا چدا کار بکو نبذی مانا سر او سے اشکال نشت خیر خیریت تے وګه جری مراد عام شي چې وایم منکم یا بندیانو کار سو کیه تاسو کې داس دوک نشته مگر جهنم ته وزي څنګه چې دا الله سوګن کړی دی هغه خو کفاره نشي ورکولې خپل سوګن زې ترسي تحلتن للقسم هر یو وزي نبی اړه را سخته شو ارچا باندې ښه چې الله نن لاره ولې زت ورپسې وي سمانو نجل الذين اتقوا بیا موږ او باسو خلاص بکوم او نجات پور کو دا چې پاکستان بچ کړو د شرک نه و نظر الظالمین فی اجسیه او پری بدو ظالمان خلق دې کې پړمخه ګوره یو ورود دی کې هم ډېر معنی شته لفظ کې ځای کنه ښا بل نو نجی راغلی خو چې د الفاظ الله راوړي دی ښا ورود کې دا ځای دی چې ورود داخلي دوته نه وي خاله ورتلو ته خاله لکه رستو برای سوره قصص کې سوره یوسف کې تیر شو فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا وَارِد وارد لار کنا نو کوئی تا کوشو نا اسی دو کوئی خوال لار وہ کیز وڑندکو کوئی تا خنو کس چوئے نو دقا سی خوالت لوتا ہوئی جہنم تا داخلی دلنا خوالت لل تاوئی اس اگا خوالت لل سدی اگا دادی چی داس پولیس ویرات چه ده تا ده جهنم پا خیطه بانده جهنم ده پاسه ده ده پا دی با طول خلق نده دا ماده ورود ده تاوی ورود خواه ولما وردما امدیانا قصص کی براشه موسیٰ علیه السلام ده مدیان کوئی تراغه نخواله راغه کنه او کسیو خواته نو نو پا دی پول بانده چیزی کنه خلقه ټول چل دا ځای کې ده په چې مؤمنان او متقیان نو هغه په داسې تیر شي لکه دا سترګې د رب په شان داسې اچ ورپسې دویم نمبرې نغې لکه د هوا په شان ته ورپسې دویم تریم نمبرې نغې لکه تیز اس په شان ته او چې داس ورپسې زا نو څوک په داسې داسې کیږي سوک بدا دازی کی گی بیا هم لال بشي اسوک بداسي چاغي وقت غورديږي د جهنم نه با د لوی لوی انګري ته انګر نه انګر دا شکل بداسي دا بلګي دلی او بس هغه ته پته ده چې څوک لایق نه هغه وقت غورديږي انور وظیفه مخکې باندې نو په وارزه حکیم زشته دي چې ورود خواله ورتلو ته ویل شي د پاسه تیرېدو ته ویل شي او نو نجی کی معنا ده نجات خلاصول دا معنا دا سینې دی ویل چې نو خره جو چې بیا به ته وباسه مننه نې دی بوتلی وته کلا بچی اکلوخا په خپل فضل سره هغه څوک نتقاو چې ځان یې شرک نه بچ کړو رضا معنی کی مفسرین ابو سعود وی الورود الممر علیها اگر در پاس تیرے دل ابن زید وی الحضور اگر سرا پاک حاضر دل او العبور اگر در پاس تیرے دل دا معنی او دا مطلب دی اغا پل دا جہنم حدیث کراولی چه جہنم اے جہنم اکت تنور اغا مثال تنور دے فمہو اوسع من الدنیا او قلی دمر دا دا دی طول دنیا نوم کلاو دا اٹول دنیا لگا دا چه دا اغا سمرا قلا دا نو علیہا جسرن پاغی پل دے سنگ پل دے ارق من الشعر دو اختنا ناری دی ویخا او احد من السیف دو توری نتیر دیخا و مستربن کلمائی ادو بو پشانتی ناٹکاو ادو بس ایداز دازی کی ایداز دازی کی اخده تو دا گوری دی نور دو پارخا دا نور چی رازی کنا دی باول رازی نا ایو چی مونگا ندو مونگا پو پل نشو پوری و تیز مخ پی کار نکی نو ملائک په پزور باندې دی پول تراخی جی ها ادیب وی چې دا پول دی پول داسي مونږه په دې پول نزو ادیب او تور ورزي د دې لپاره د تور نه تیر او د وختنا نری ادا وګونه نرم دی ادا مؤمنان د لپاره نه ابل شان پریبدو ظالمان خلقا پدی کی جسیین پڑمخیم اسی وجہ بیانی چیز آگا بدبخت ہو کا نفع کلا چلوستلی شی پدی باندی آیاتو نظمونگا واضحا قال اللذین کفرون نوائدہ کافران دو مشرکان للذین آمنون دی مومنان تا مخامخ دی تلام دا تبلیغ ہوئی خواہ سو مطلب بالکل مخامخ سر لگیا دی خبر او ترسی کنا رسی و تعالی دی مومنانو توی دی اجزانو تا ایو الفریقین خیرم مقاما چگورا منگم خلقی و تاسم خلقی منگ یو جماعت و تاسو بل جماعت نکم یو ددوارو جماعت انا بہتر دے پا مقام کی پا زیکی و احسن ندیہ او خیسته ده پا مجلس که دا دنیا کی با دا دیو مجلسو نو او پروگرامو نو کنا دیو مشرکان ناغی کی بارس دیرو خلق بام دیر دیاتو حالا کوئی دیر مخلوق راغلے او بطو 45 لاکھ او 50 لاکھ او زیونه دیر خیسته شامیان تامبوان او قالینونا او خوراکونا سکے پکی دو شربتونا سر نید دا ای بو ادی پل دا مومنانو دا غی مجلس کو بیو دیر کم دشمار خلق بو گا بلدار چی پزمکا بناستو او لوخا بیو تا غڑو لیو او لوخا دی جماعتونو که خلقا چی کنا بخوا بیو پدی بناستو اتامبو بس تامبو ټول شلې دلې غار غار دې کافرانو وی اصل یتا ځان ته وګورئ دې خپل مرګرو ته وګورئ دشمار دانی اے او دې زیتا وګورئ دې مجلس ته وګورئ نبګی چاته شربت ملاویږي نبګی چاته کباب ملاویږي نبګی چاته سموسه ملاوی نبګی چاته پکوړه ملاویږي دا سمج نسته واسن تدی پور به خاندل کنا دا جهنم یا نه دا کله صورت والا دی به خاندل الله رب العزت جواب ورکي او جواب کې وته وی چې خاندای مګره مړبام کم وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمر اهلکړي دی الله یې مونږه مفقد دینه پیړې دی خو نه دی دی خلقها د دې بس مجلسي تمنګکانو از دې بس پروګرامي از دې بس سامانی سامانونو خو عادیانو سره او سمودیانو سره هم احسنو اساسا چا ډیر خیستو په سامانونو کې ورئین او ډیر خیستو په نمایش کې اوریجنل سیدونه خو هغه سره دالک اوس په پلاستک دی او ارسه کې پلاستک دی داس نن هغه په قانون سره اصلي سیدونه وکا د تا وی به غروي ذکر کې ځان سم کا وره په پولیس ورات به تیریږي چدل ته تیاری نه کړی کنه ها قل من کان فی الظلالته زجر سخت هو یا څوک چې په گمراهی کې دی او خوشاله دی وګوره په گمراهی کې خوشاله دی ها فلیمدد له الرحمن مدن نو الله دې اوګد کی دلرا په نور او طول سلام الله دې ول عمر ډیر ورکی په دې کفر کې او شرک کې الله دې ول مال او دولت ورکی ډیر په دې کفر او شرک کې او دعا نه د خیری دی ښا لا سوچت کې او سوال وکې چې الله دې پکې خوشاله دې کنا نو خې پکې خوشاله کې او بیا ول دا وخته تور کې چې ځوان شي ابیا ولا دا کاکیخ پی سمی که فلیمدد له الرحمن مدن خواه دا گورا خیری دی خواه ترکمی پوری حتی ترکمی پوری ازارا او ما یوعدونا چووینی اغا قیامت چی دی سرا وعدا کولیشی اما العذابا یا پا دنیا کی عذاب ہوینی و اما الساعتا و یا قیامت فسیعلمونا حل تبا خبوشی خواه حل تبا خبوشی چې د چا زه ډیر خسته من هو شر مکانن چې څوک دې ډیر بدترین په ځای او په مکان کې ها و اضعف جندا او څوک دې کمزورې په لخر کې او په مرګرو کې او په ډله کې دا حال دې ذکر شو و د مؤمنانو حال اقا و عزیز الله الذين تدهدا او سوالو کې چې زیات کې الله مؤمنانو ته نور هدایت او تام یزید الله هم خبر دې همانه دې امر دا زیات دې کې الله مؤمنانو ته چې هدایت منتزه هدن نور هدایت او نور بصیرت نور مهارت الله دې ولا په قران کې بصیرت ورکی الله دې ولا په قران کې مهارت ورکی او خدان ټول ورکړې دي خو خاچاله دغه څه نه ورته ټکی به سم نشوي او صلی الله دمرا اسانه کړه او رحم وکړه چې ترجمه تفسیر بیانونه خلاصې د بصیرت او تزیات کا کنه کا خلق را پاسې دنو والباقيات الصالحات خير عند ربك او هغه اعمال نیک چې فنا په ناراضي کمې پکې ناراضي رکی گنا باقيات چې الله سره محفوظ دي او الله سره داغه په لوح محفوظ کې پراته دي نو هغه نیک اعمال دی ډیر بهتر دی پنځه طرف صاحبان دی هم په ثواب او اجر کې چې ډیر اجرونه او ثواب لري وخيرون ډیر بهتر دی مردن د واپس دتلو جنتیان به په دغه خوشاله چې موږ له الله نن دا عملونه بدل راکې ارزه حدیث کې راځي چې قیامت کې و جدا جدا میدانونه ای توبه میدانونه وای هر میدان کې به جدا عمل بدل ورکړي کله میدان جوړ ډیر مخلوق ورا جمعي او خلق ورا منډي وای چې دا سدي وی و چې دا منځنه پاسو چې درې درځله سبحان الله درې درځله الحمدلله او سلور درځله الله اکبر ویلو دا غیله بدل ورکي منډه کتا ویلي چې در کې دلا ډیر لوی میدان و جوړي ښا حضرت شیخ ویلو بازه پکې منډه کې چې مال ورټول نه مخکرا کوي ولي خلق درې درځله وی او ما سلسل درځله ویلي وی پیچ دی لرشن راو بے شری اللہ وہی چیز ما دیرو تاجتو نما خدایی کام ہوا دا خو ما پتا امتحان کاؤ دن خطول امتحان دے چت دا دشمار خیال ساتی کنا نو آگا اجر باگا چال ورکولی چیز دشمار خیال ساتلی تاو خیال نہیں ساتلی رکشا دی براو شری خان او کنا دین حدود دی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها نوالتا میدانو نا دی خوا آر عمل لپارا میدان جوڑی خوا باقیات الصالحات حدیث کی راضی نبی علیہ السلام یعوذ الناس تو ابن کثیر ہوئی نفا خسعودا یابسا وچا سانگه رواستا نو فحت ورقو ویسندنو نا پانی تینا پریوتی ثم قال بیاوی چه ان قولو لا اله الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ تحط الخطایا تا دا گناو نداسی دولی کما تحط ورقو هازش دا دی شجرتی لکا دی سانگی نا چی دا پانیو دولی دی خان او تا دینا پانی سدولی ار ریح چی سیلی پی راشی او دا گناو نا دا پا دی الفاظو باقیات و صالحات ابو ذر تا دا حدیث بیانو نو بیاوی چی خود هننا یا ابا ذر اے ابو ذر دا آیات کا کنا قبل ان یحال بینک و بینہن چی گولی دا مرگ نمخ کی خوا دا آیات کا دعوی دعوی او بیوتوی چی هن الباقیات الصالحات ها قرآن کی چراغلی سورہ کہف و مریم کی نا باقیات الصالحات دا کلمات چی دعوی بیوتوی هن من کنوز العرش دا عرش دلان دیو خزانہ دا آگی کی نفکانا بددردار اذا ذکرہ هذا الحدیث ابو دردار چه بیا دا حدیث بیاناو ابو ذر غطبیلو نقالو ایبه چه لا احللن زبخامخا دا لا الہ ویم ولو کبرن اللہ زبخامخا اللہ اکبر ویم ولو سبحن اللہ زبخامخا سبحان اللہ ویم سمر بیویم حتی ازار آن الجاہلو چکالا اونی او سلے او جاہل سلے مال را چمان پی جنس حسب انی مجنونن نابوی چدا بلیوانیم چکل نغلی کئی اب ما دلیوانی گمانو دور بز داویم نو تک جما تخپل پیغمبر ویلی چدا صالحات تی و باقیات تی بیا زجر افرایت الذی کفر ایستا خیال دیگه بندتا چی کفر او که پایتون دمون وقالا اوائی لوی تین نمالا و ولدا رب کړی شي مالا په قیامت کې معلوم او اولادم. ته یو کافرو یو صحابي ولا کار کړو صحابي چې دا صحابي په هغه وخت کې ملاقات کافرو پلوارو توري به جوړولې حضرت خباب ندی کافر له تور جوړ کړی وا پیسې ولا نه ورکړي نو زه ایمان راوړو خباب رضی الله عنه ایمان راوړو اوس موږ پس لړور پسې مال خپل پیسې راکا نو ا کافر وته وي بيدر کومه په محمد نصبر شه انکار وکا بیا به در کوم هغه د محمد نه وی چې مړ شم او بیا ژوندې شم نو هم به صبر نشم نا کافر وی ها بیا ژوند شته دي او یا ولي نشته دي ژوند خو هغه دي وی ځکه شته دي نو بیا هلته و ما سره معلوم ډیره اولاد نو هلته به دل در کوم ها دلته زوره نشته دي او هلته خو به ډیری کنه لو تینما لوم ولدا رب کلی شی مالا نو اللہ وی دے خبر دے اطلع الغیبا اے دے خبر دے دا غیبنا ام اتخذا اندر رحمان عہدا یاد پورا کلی دا دنیا کی دا رحمان ذات سرا وعدد توحید حل تخو بٹک دا ہر سو دیری مال اولاد ہر سو دسو کمی نشتا و علا چی او بندہ خو وعد پورا کلی کنا یاد غیبنا خبری چیرن مال با اللہ نو دے خونا دا غیبنا خبر دینی اللہ سروا دا پورا کلی دن دے سنگوی کلا چرنا سنکتب ما یقولوم اللہ وی لکو منگا چی دے ننسوائی ونمد لہو من العذاب مدن منگ تیاری کو دا پارا دا عذاب نا تیاری ادی مالا و مال را کئی ونرسوه ما یقولوم اللہ وی دا اشتبه دن واخلما و بخلو منگ ددن آغا مال چده پی فخر کینن یقولو فخر کین و یا تینا فردام او رابش منگ تا قیامت کی یوازیم فردن منفردن لا مال له ولا ولد له ولا عشیرت له قرطبی ہوئی ایس ویدی نمال نا اولاد نخپل خپلوان پس مې یوازې بره دا څوک یادې دا دغه بت پرس پیر پرس قبر پرس واتخذو من دون الله الهه دیني ولذي بغیر د الله نه نور الهه زمواران ليكونوا لهم عزن ګوره په دینیت باندې چې دي کې زمونږ عزت ته وګورې مشرکان دي کنه دی دا بود سر عزت کوری دا قبر سر عزت کوری دا ولی سر عزت کوری دا رزیز دل راز اللہ کارکو منتص پتوا لیکونو لهم عزن چشی دا خدایان دا زید پار عزت مدارکوی لی اعتزو بی آلیہتهم چپا دی قل آلیہو باند عزت منشی ویکونو لهم شفعاء وانسوارن ينقذون من العذاب ګرد دي دا عقیده ده هغه عزت دي ته وی ښا چې دی به موږ شفاعت کوي او دی به موږ د جهنم نه خلاصي یو در دي عقیده کلا الله وی چرنا سيكفرون بعبادتهم هم خائنکار وکي د خدایان ستاسو ستاسو د عبادت نه الله وی انکار وکي د دې عبادت نه وي كونون علیهم ضد او شیب دغا خدایان ددی دشمنان وزد کی براشی علم تران اینگورتو انا جعلن الشیاطین انا ارسلن الشیاطین علی الكافرین تعوذهم عزام چی مونگا پریخی دا شیطانان پدی کافرانو باندی چی گمراکی دی لرا پا گمراہی سران اوچتی دی لرا پا اوچتولو سران او جلقی دی لرا پا جلقولو سران سلبی و سرکی خواه چه دی مشرکان و سردی شیطان سلبی اکڑی یا خدای تو تکور داست ہی شیطان دیکھا نا خواه دا لبی کئی دا درگاون والا ندی دا زین نیو درگا دی چپاگی که آقا بر تخو بلکل بیت اللہ وی چاپی رسی گردیو تواب کئی نو سر حجر اسودم جوڑ کلی نو سر صفا مروام جوڑ کلی نو سر ابی زمزمم جوڑ کلی چووی نکنا دکڑر اوبا خو دیری پاکی دی دکڑر اوبا چاگی کم دا بی زمزم اغا گڑو بے نبت چپا آگی که اولیم بی کنا نظر راشی نو پزان پاکی وی اولی دا بی زمزم اوبا اولی لرکی دا زان زان پاکی خوا سو پاکی اینو چی صدی کنا مگا طولیل تا جوڑ کلی باقی دا تا اوزهم عزان لبی پی کئی لبی پی کئی خوا حضم رضا خدای سر دشمنی اللہوی دا شیطانان میں پی ورپریخی دی او بد دیل ہمیں اختیار ورکل دی چی سو سر کوئین و آغا کوئی خواہ فلا تعجل علیم تتلوار مکواد دی پا عذاب باندی پیغمبر پاک توی انما نعد لهم عدا بیشکمونگا تیاری کو دید پارا تیاری یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا یاد کا غورت چراجم بکم المتقین نیکان پاکان خلق رحمان ذات تامیل مانو دیخ بدا سرادی تمیل منو پا شکل بان پراجم کی حضرت علی وی چواللہ لا علی ارجلہم مومنان د جنتیان و پیاده ناراضی قسم کوي ها پیاده و ناراضی یحشرونا قیامت کې برا جمع کیږي خو لکن بنوقن ناقیدی دوخانو په شکل لا ير الخلق مثلها چې مخلوق بداس نه دی ذلی ښا هغه په شان علیها رحائل پاغي باندې د پاسا کتی پرتی دی دا ناستی دا پارخا من زہبن دا سرو درو فیر کبون علیہا جنتیان با پاغی بانی سواری پزمک بخپوم نک دی حتی ازریبو ابواب الجنتی دا جنت دروازی پوری بدا سکتا تا دا ذکی ویچ نحشر المتقین الی الرحمن وفدن ملمان دی تو ابن کثیر ذکر کری دی حضرت علینا ونسوق المجرمین الى جهنم وردا وبشلو دا مجرمان او مشرکان جهنم ته نو تگی بې ته جهنم ته دی او تگی دائم لیکون الشفاعت دی له اختیار د شفاعت نه ای الا من اتخذ عند الرحمن عهدا او مگر هغه مؤمنان چی پورا کلی در رحمان ذات سرا وعدا پا توحید بانده شفاعت خوب داغیز پارا کیگا چتا گناه کلی گنا عهدن بال ایمان والعمل الصالح ذل ابن عباس وی عهدن او قرطبیم وی الا الا الا اللہ دا وعدا پورا کلی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اوایدینن په دنیا کې چې نه ولید رحمان د ځان د پاره نازولې دا کوم وعده ده شرک کړه ده کنه عزیز پاره واسه شفاعت الله وی لقد جئتم شیئا اذا یقینا راتلو مکلو په داسې او کار باندې چې ډیر دروند ټول درنه خبره کبرت کلمتان تخرج من افواهم هل تیویلو ادن دیر درون کا قول ہوگا سمر درون دے تکاد السماوات ویتفترن منہو نزدیدی دا اسمانونا چی ٹکڑی ٹکڑی شی دا دی خبری دا وجنا چی نازولے وتنشق الارض او دازمک اوش لیگی دا خلق بکلار شی بکتو دا دی خبرنا چی نازولے وتخر الجبال حدن او را پریوزی دا غرون پڑ مخی خرور ستوی یخرون للازقان کنا دا غرون برا پریوزی دا خود دنیا روانا شو کنا چی اسمان را پریوتا زمکا وشلی دا غرون نو بس قیامت نشو دا قیامت ولی رازی دا دنیا ولی روانی گی اندعو للرحمن والدان دا زکا چی دی خلقو دا رحمان ذات تپار نازا ولی قتل دیم د دې له خدا خپل بندول غواړي دا خبره نه کوي چې حضرت عمر وی خپل کې ولا ګټ منډل غواړي چې دا خبره کوي ان دعو للرحمن ګور تو ګور او تا الله وی دنیا په زیر وانیږي چې او مشرک وي چې نازول شته نو دنیا روانيږي اسمان نه نشي زغملې زمکه نشي زغملې غرو نه نشي زغملې دا برایش صورت حج کې د دې چې دا ولي ویزکه اسمان نو وی چې الله مون خدای دې پار پیدا کړیو چې مون استاد وحدانیت دلیلونو چې مون ته خلق وګوري نو بوي چې وحده لا شریک له ازمکه بو مو یو غرونه بو مو نو یا الله چې هغه کارونه شنو مون ته ساجت ته چې خلق هغه خپل کارو کو کنا او تعالی نازولې کوته نو اس مون ته ساجت ته دې ذکر اور وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا نَذِي شَانْ دَ لَائِقْ دَ شَانْ دَ رَحْمَنْ سَرَا چِونِ سِدَانْ دَ پَارَسُوكُ وَلَدْ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَذِي دَا ٹُول کَبَاسْمَانُ كِدِي وَكَبَدْمَكَ كِدِي اِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا مَگر رَبَشِ رَحْمَنْ ذَات تَعَجَدْ بَنْدِيَان كَانْبِيَا دِيَ كَمَلَائِكْ دِيَ وَكَارْسُ لقد احصاهم يقينا الله شمار لذي په خپل علم کې وعدهم عدا او پورا کړی دي په پورا کول سره او كلهم اتيه يوم القيامه فردا او دا ټول براشي الله تعالی پر د قیامت باندې خو یوازې یوازې احصاهم انا ذا ابن عباس وی الله شمارلی دی ساہونا دی ساہونا چی دی هر یو پا دنیا کی سورا وقتو شپیتا کالا او یا کالا اتیا کالا چی دی هر یو پا دی خپل عمر کی سودا لسا آغست دی دا اللہ شمارلی دی ناغا نوری سا کئی خدا تو چی نور با دی سا پاتی چی خواه چی دی هر بندہ سا شمارلی دی اگه دی چه دی نور حیوانات و سرومی احصاهم و عده و عده دا بشارت تی اخر کی پشند سوره کهب ان الذین آمن و عملوا الصالحات بیشک آقا کسان چی مانی را ولده دا توحید او عمل نکلی پسنت و زیج اللهم الرحمن ودام و اللہ پیدا کی دید پارام پیدا وکي د دې لپاره رحمان ذات او محبت محبت کوم ځای به پیدا کی پیومانا د خپل طرف نه چې يحبهم ويحبونه سوره مائده کې 354 خپل ځان نه مو سره محبت پیدا کی خدلن اذم د دې په زړه کې به محبت واچي الله خپل ځان سره دی بیا بل چا سره محبت نه کوي الله سره وکړي خدن دا به نه الله خبر دی خدري معنا دار چې مونږ هم څه نه خبر شو کنه ښا پیدا وکي د دې پر رحمان ذات او محبت د خلق په زړونو کې محبت د خلق په زړونو کې مونگا ابو بکر سلی دلی دی و دمر محبتم دی و سر چیخ خدایت منگا عمر و عثمان و علی منگا زبیر و طلحہ و عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص دا منگا سلی دلی دی و ظلم دی دا محبت نڈک دی دا سی منگا موحدین خلق سلی دلی دی تابعین مسروق او مکحول او سعید ابن جبیر او سعید ابن مسیب مجاهد او عکرمه او زحاق او طاووس تمام مونږه سړي دي فضلون وسره محبت نړه اداه سرست را ده چې کوم حق پرس په دنیا کې تیر شوی دي کنا نو فسرین مونږ سړي دي چې وروخ نو مخلو چې امام رازی ابن کثیر او جساس دا ټول حق پرس خلق دی ها نو الله دا غي زمون په ځړونو کې غي سره محبت پیدا کړی دی کنه ها سید علماء الرحمن ودا پنما سرنا بلسانکم یقینا چې آسان مې کو دا قران مصطفی جب باندې اے پیغمبرم لتبشر بالمتقین چې زیر ورکې په دې سره متقین وته وَتُنْذَرَ بِي قَوْمَ اللُّدَّانِ او یرے پدی سراغ قوم جگلالو دید پا رکھا بلسانی کا سمانا دا یا تین امراد لغت تے عربی دیر آسان دا نلائی دا قرآن میں ذکر آسان کردی چی لغت یا عربی دی او دویم کد نبی علیہ السلام خپل زبان مبارک تی مراد شی نو مطلب دا دی چی ار اغبا دا قرآن وی کنا اسبه دې خلیل راتو توبته بے تکلفا انما یسرنا باللسان نور خلق خو بے تکلیف مومی کنه ها ان خلیفہ کې تاسو وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمره لکړي مونږه مخکې د دینا قومنا هل تحس منهم من احد نو یبندا توینی پاږي کې او تنشت دې چته من احد او تسمعو لهم رکزان یا اوری داغی دپارا دخپو کشار دی ظالمانو باوی شرک دی پا اخوانو قومنو نا عادیانو سمودیانو نا یو تن پاتشیوی چی ممتی نا تخم کلی وی نم بخوا زگاغی بلشانتی مونگا بلشانتیو کنا پیدا ته چاویل ته بل شانتی او بس وې تاری سکه یادیان سمودیان سکه او ته باندې روکیږي ها او ته باندې روکیږي تا چې دا تصویر استه ده کنه ها نو استاد مخ دا کاسه بار څوک ویني ها او دا چې خندا لایق ده نو دا به تو هم شي کنه ها ناغینه تو هم جوړه دا خلق حال سورۃ